Radio 1. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Britse koning Charles heeft kanker en legt zijn taken voorlopig neer. Wat voor soort kanker het is, zegt Buckingham Palace niet. Charles werd pas geleden nog behandeld vanwege een vergrote prostaat. Maar volgens de BBC gaat het niet om prostaatkanker. De 75-jarige koning heeft vandaag zijn eerste behandeling gekregen. Hij is daar positief over en zegt dat hij er naar uitkijkt om weer volledig aan het werk te gaan. De vier partijen die praten over het vormen van een nieuw kabinet kwamen vandaag samen op een geheime locatie. Ergens in Den Haag praten ze over de onderlinge chemie en spanningen. Het gesprek tussen PVV, NSC, VVD en BBB zou zonder informateur Plasterk zijn geweest. De afgelopen weken was er oneenigheid en kritiek over en weer. Het gesprek van vandaag zou bedoeld zijn om dichter tot elkaar te komen. Mogelijk gaan de vier partijen morgen weer om tafel zonder Plasterk. Aan de grens met Libanon zijn opnieuw beschietingen geweest tussen het Israëlische leger en Hezbollah. Hezbollah zegt dat het meerdere raketaanvallen heeft uitgevoerd op doelen in Israël. Het Israëlische leger reageerde met raket- en luchtaanvallen. Daarbij zijn 3 doden gevallen. Gemeenten zijn bezorgd over voormalig jihadisten die onder de radar verdwijnen. Steeds vaker worden ze, nadat ze zijn vrijgekomen, niet meer door gemeenten in de gaten gehouden. Dat blijkt uit onderzoek door de NOS en Nieuwsuur. De jihadisten uitzetten lukt vaak niet, omdat het veelal om Marokkanen gaat en Marokko weigert hen op te nemen. De NS zet dit weekend tijdens carnaval zo'n 250 extra schoonmakers in. Komend weekend verwacht vooral het zuiden van het land weer veel carnavalsvierders. Daarom worden zowel 's avonds als 's nachts als overdag extra schoonmakers ingezet op de stations. Verder staan er extra vuilnisbakken en zijn toiletten langer open. Het weer, het waait flink. Aan de kust mogelijk zeer zware windstoten. In het oosten kan wat motregen vallen. Morgen is het grotendeels bewolkt met af en toe regen. Het blijft hard waaien en zeer zacht met maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file. Op de A16 Breda-Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht levert dat 4 kilometer en 20 minuten vertraging op. Er zijn 2 rijstroken dicht. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT... Dat zit goed! Ja, ga maar eens even rechtop zitten. Want als je nu Lotto-abonnee wordt, maak je direct kans op 25.000 euro. En je krijgt 25 euro cadeau. Dus ga snel naar Lotto.nl en word abonnee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je OAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OAT.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op oat.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Een eeuwenoude bedrijfstak in Nederland, de binnenvaart, zit in zwaar weer. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Granen, soja, benzine, erts of kolen. 35% van al ons goederenvervoer. En dat zijn cruciale goederen voor onze samenleving. Dat gaat allemaal over water. Maar de problemen voor de schippers die zijn enorm tegenwoordig. Milieueisen, het is een puinzooi bij de instantie die alle certificaten moet uitdelen. En veel kleine familiebedrijven die dreigen kopje onder te gaan. Deze week vergadert de Tweede Kamer over onze binnenvaart. Hoe moet dit nou aangepakt worden? En hoe kan sector toekomstbestend worden. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd bij het Binnenvaartmuseum in Dordrecht. We zijn aan boord gegaan bij de eigenaar van het museum, Jos Hubens van de Vereniging De Binnenvaart ook. Welkom. Ja. Goedenavond allemaal. Goedenavond. We staan op het achterdek. Jos, wat voor soort boot is dit? Een voormalige duurboot René Siegfried, die bij deze scheepswerf de Biesbos is gebouwd. En in welk jaar was dat? Dat was in 1963 met bouwnummer 414. Kijk, jij bent wel een man van de cijfers. Je hebt alle archieven ook ongeveer hier over de binnenvaart. En hoe lang is deze boot? Die ligt sinds 10 oktober 2004. En het heeft bijna 20 jaar geduurd voor we een vaste ligplaats hebben in Dordrecht. Zo moeizaam is alles gegaan. Ja, en die regels, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1. En ook meekijken. We staan ook Jos naast een enorme gele bel. Kan je die heel even voor mij luiden? Dat wil ik wel even doen. Wat is het doel van deze bel? Vroeger had je, als een sleep ging varen, dan deze 's morgens, als ze begonnen, deze één keer luiden, moest je wakker worden. Tweede keer luiden, moest het anker mogen. Drie keer was het anker boven. En dan, als ze gingen varen, nam iedereen de pet in zijn hand en dan werd er een godsnaam geslagen. Okay. En dan ging de reis beginnen. Wij gaan ook een reis beginnen. Wij gaan er naar binnen. Jos, je houdt de deur even voor me over. Dank je wel. Hoe heet het water hier waar we liggen? We liggen hier in het Wantij. En het Wantij dat mondt uit in het drugsbevaren kruispunt van Europa. Dus dat is redelijk uniek. Ja, daarom hoort het Binnenvaartmuseum ook in Dordrecht te zijn. En jij bent de eigenaar daarvan. Jij bent zelf, Jos, ga lekker zitten op de bank. Jij bent zelf ook geboren aan boord, hè? Ja, ik ben op een sleepschip geboren, de Engelina. In 1954. En toen lagen we met het schip in IJmuiden bij de Hoogovens. En dat kanaal waar we in lagen was het Spuikkanaal. Ja. En daar ben ik geboren. En hoe is dat om op een schip geboren te zijn? Geweldig. Ja? Ja, het is het mooiste wat er is. Varen is sowieso het mooiste. En aan boord wonen ook. Het is altijd weer wat anders. Ja, want omschrijf dat leven eens op een dag? Ja, dat is niet veel anders dan op een schip. Als aan de wal. Dus je werkt bij je ouders aan boord, dus je zit in het bedrijf. Dus je werkt op de klein te werken. Je leeft mee met het bedrijf. Jij moest ook klussen, jij moest aan de bak. Nee, ik moest helemaal niks. Ik wilde aan de bak. Ja? Ik hoefde niks, maar ja, dat hoort erbij. Dat is niet meer als normaal. Dus je steekt je handen uit als je vader of je moeder. En wat kan je dan als kind doen op een schip? Nou, niet veel, maar wel goed kijken. Ja? En toch, mijn vader liet me dan ook wel weer karweitjes doen. Dat voelde ik maar heel groot, maar dat stelde natuurlijk niks voor. Nee, dat stelde niks voor, maar dat is wel mooi dat jouw vader jou dat heel groot liet voelen natuurlijk. Ja, maar wat voor karweitjes, waar moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld een sleepschip, dan moesten de bolles ingevet worden. Je moest het schip afstoppen met een draad, dus die bolles moesten goed glijden. Maar ja, dat waren hele grote bolles en ik zo'n manneke, dus als je zo'n bolle invette, ja. Dan zat ik van boven tot onder en onder. En je wist wel meteen, ik wil ook schipper worden later. Ja, eigenlijk voor mijn geboorte al, denk ik. Ja? Ja. Dat was wel echt zo duidelijk voor je? Ja, dat was heel duidelijk. En wat ben je gaan doen? Ik ben mijn 15 jaar gevaren. Ik moest eerst naar het internaat. Dat is het mindere deel van een schipperskind zijn. Ja, dat is niet zo'n leuke fase. Nee, dat is niet leuk die tijd, maar dat hoort er ook bij. Ja. Ik heb mijn ouders toen ook een beetje kwalijk genomen toen die tijd. Maar die mensen konden ook niet anders. Ja, dat weet je nu, maar toen niet. Jij dacht natuurlijk, laat me gewoon lekker op het schip. Want ik wil gewoon dit worden, dus leer me het. Ja, dat is zeker. En ik ben mijn 15 jaar gevaren. Dat is jong, toch? 15 jaar? Ja, was toen wel normaal, hoor. Het eerste jaar heb ik niet geleerd op het internaat. Want ik denk, dan komen ze me wel weer halen. Oh, dat was je tactiek. Ik doe niks hier. Ja, precies. Ik denk, nou heb ik geen zin. Dan komen ze me wel halen. Maar zo, werkte het? Werkte niet, want ik moest het jaar over doen natuurlijk. Ja. Dus ik heb 7 jaar op de lagere school gedaan. En toen wilde ik eigenlijk al naar boord, maar dat wilden mijn ouders niet. Dus heb ik nog 2 jaar binnenvaartschool gedaan in Rotterdam. En toen ben ik echt gevaren. En ik zou het zo weer opnieuw doen. Ja? Ja. Hoe kijk je terug op die vaarjaren? Ja, ik heb heel veel gezien. En met mensen, aardige mensen gewerkt. En met veel plezier. Dus, ja. En wat heb je vervoerd? Wat je maar op kan noemen. Alles wat je eet of drinkt of weet ik, waar iets van gemaakt wordt. Het kan van alles zijn. Alles wordt per schip gevoerd. Ja. Alleen tegenwoordig zit alles in containers. En toen werd alles als stukgoederen vervoerd. Mm-hmm. En met 21 jaar was ik dan duurvaartkapitein. Dus, want ik wilde mijn kinderen niet naar het internaat laten gaan. Nee, vanwege je eigen ervaring? Ja, van mijn eigen ervaring. Dus dat ging niet gebeuren. Dus toen ben ik in een systeemvaart terechtgekomen van 1 week varen en 1 week thuis. Ah, ja. En dat was in de duurvaart. Wat ik met de duurvaart heb ik ook met veel plezier gedaan. Maar op een gegeven moment Een mooie 40, denk ik, zo, dat moet nog een paar jaartjes. En toen ben ik in het onderwijs gegaan. Toen vroegen ze het scheepvaart en transportcollege. Of die belde mij op dat er een vacature vrij was. Voor docent? Ja, ik zeg, ik weet niemand. Maar ja, ze hadden aan mij gedacht. Oh, je dacht in eerste instantie niet aan jezelf. Nee, maar daar ben ik toch maar wezen te praten. Ik denk, ik ga het een jaartje doen, is weer eens wat anders. Maar ik heb het toch 26 jaar gedaan. Ja, dus toen was het leven toch aan wal voor jou? Ja, ik heb wel een huis aan de wal aan het water gekocht. Want anders ga ik niet aan de wal wonen. Anders werd je gek, ja. Ja, dus ik woon aan de Oude Maas. Ik zie alle schepen langskomen. Dus dat hoort er wel bij. Ja, je bent oprichter van het Binnenvaartmuseum hier in Dordrecht. Onder andere, je bent met je vereniging ook bezig het erfgoed, het leven, het werk op binnenvaart op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen. Ja, dat is nog een lange weg aan UNESCO. We hebben subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland om een onderzoek te starten, of dat kan. En dan gaan we steeds verder. Eerst per provincie, want zeker Zuid-Holland, dat is enkel maar binnenvaart. En dan gaan we landelijk en dan gaan we verder kijken. En dat uiteindelijk wil ik het er wel op krijgen. Ja, waarom wil je dat? Ja, ik vind het heel belangrijk, want het sterft een beetje uit natuurlijk. Die familiebedrijven aan boord en dergelijke. Dus het is allemaal heel anders. Het is, en misschien varen daar ook wel schepen die helemaal niet bemand zijn. Dat ga denk ik niet. Je dat? Nou, dat zie ik niet gebeuren, maar wel minder mensen dat wel. Dat het op afstand... Ja, dat is mogelijk. Kijk, als ik vroeger in de mist voer... waren alle stuurdramen geblendeerd. En dan deed je alles op je raden varen. Ja, dus en toen dacht, ook al. Toen dacht ik al, wat ik hier zit te doen, kan ik ook thuis doen. Ja, maar jij wou gewoon lekker met de kinderen zitten thuis, ja. Ja, ook, dat is ook belangrijk. Maar ik wilde, ja, maar ik ging ook wel weer graag naar boord toe. Want dat is ook wel leuk om te varen. Ja, je gaf onze verslaggever Meerte van der Drift al een rondleiding hier... bij de verschillende boten ook die aan de stijger liggen. Je hoort de geluiden van het werk al. We bouwen alles zelf... Maar op 24 mei wordt het officieel geopend. Hey. En nu moeten we over een spannende loopplank. Nou, zo spannend is het niet. Nou, het is een heel smal plankje. Museum de Binnenvaart. Hier achter mij, ik kijk, sta met mijn gezicht naar de René Schriefiet. Dat is een duurboot uit 1963. Die is bij Scheepswerf te Biesbos gebouwd. En waar is Scheepswerf te Biesbos? Waar we staan. Hey. En waarom is nou juist die Biesboshal belangrijk of iets om te bewaren? Nou, we liggen hier in Dordt. Scheepswerf te Biesbos is over de hele wereldberoemd. Ik zeg het bewust twee keer, want zo erg is het eigenlijk. Behalve in Dordrecht, want dan kennen ze het niet. Wij hebben daar alles aan gedaan om dat te vertellen. We hebben daar een maquette van gemaakt, om het te laten zien. We hebben een gedenkboek gemaakt over de Scheepswerf te Biesbos. We hebben ook nog een monument neergezet. Voor het museum hebben we 1, 2, 3, 4 locaties momenteel. En ja, ieder heeft zijn eigen thema weer. U ziet er mooi uit. Dank je wel hoor. Wat een pet al niet doet, hè? Wat is het voor pet? Ja, een vrije tijdspetje. Vroeger had ik een mooiere op, hoor, met allemaal goud erom. Hier zit ook... Dordtse wapen. Je weet het, ik weet het. Ik heb het allemaal meegemaakt zelf. Hé, Jos? En we lopen zo langs de schepen, langs de Biesboshal. En je ziet allerlei mensen ook met bepaalde petten op. Of... Ik heb het gevoel dat hier vooral mensen zijn die ook echt iets met die binnenvaart hebben. Ja, grotendeels wel. Daar is het een feest van herkenning van. Maar iedereen wil tegenwoordig aan het water wonen. Maar dan zien ze al die schepen. Ja, maar ze weten er eigenlijk niks van. Ze zien het verschil tussen zeevaart en binnenvaart ook niet. Nou, dan kunnen wij ze uitleggen. En dan gaan we het ook niet over boten hebben, maar dan hebben we het over schepen hebben. Geen boten zeggen? Ja, daar is wel verschil. We hebben een duwboot en een sleepboot, maar de rest zijn ongeveer schepen. Om nou een beetje inzicht te krijgen wat de binnenvaart is, sluiten ze er eigen aan bij ons. Wij hebben 3000 leden. En dan, wij geven om de twee maanden een tijdschrift uit, een magazine, full color. En daar staan al wetenswaardigheden van de binnenvaart in. We gaan nu een trapje af. Waar ruikt het naar? Dit is de machinekamer. Hier hebben we vroeger de motoren gestaan. Dus het ruikt naar gasolie. De kachel is ook nog op dieselolie. Maar zou die niet op dieselolie zou zijn geweest... dan had ik hier en daar een blikje met olie neergezet... dat je in ieder geval die lucht hebt. Dat hoort erbij. Ja. Het moet een feest van herkenning zijn. Voor... Ja. Je moet je eigen thuis voelen. We lopen omhoog. Dit is ook allemaal zelf gebouwd. Hè? Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Ja, het is slaatruim. Hier kon vroeger 1000 ton lading in. Wat zou je hier ingezeten hebben? Zout, erts, kolen, wijn, alles wat vervoerd kan worden. En nu staat het helemaal vol met... Ja, met modellen van schepen die bij Scheepswerf de Biesbos zijn gebouwd. Maar die kunnen allemaal aan de kant. Die zet je aan de kant. Dan heb je een multifunctionele ruimte. Dan heb je een vergaderruimte voor 200 mensen hier. Ja, we moeten ergens onze inkomsten hebben van hebben natuurlijk. Hier staat de Siegfried en Model, maar ook helemaal van Lego gebouwd hier. Hè, van Lego? Ja, een jongen van 15 jaar gebouwd. Wow, zelfs met een mannetje die dek aan het bezig is. Ja, maar daarboven staat nog een mannetje, bij de stuurt. Kapitein. Ja, ik zie hoe lang haar die heeft. Dat ben jij. Dat moet ik voorstellen, ja. Ik loop achter jou aan de trappen. Dit is allemaal mevrouw de Jongensberg, hè? Hier vinden we nu de sterke verhalen plaats. Is het altijd zo, zoveel mensen? Op donderdagmiddag altijd. Er is hier altijd net de zoete inval. Allemaal oude schippers die gezellig een bakje komen doen. Wat bespreken ze allemaal? Alle reizen die ze vroeger gedaan hebben. En de een heeft slechter weer dan de ander. En dan hoeveel ze geladen hebben. Hoe diep ze lagen en alles. Maar ze hebben het naar hun zin en wij ook. Dus dat is belangrijk. Ze zijn allemaal met pensioen, maar ze zien elkaar hier weer. Vroeger troffen ze elkaar op de beurs. Of lag je bij elkaar opzij. En nu treffen ze elkaar hier. Bij elkaar opzij? Ja, schepen lagen dan langs zij. En dan ging je buurten bij elkaar. Ik ben wel op een binnenschip geboren in 1941. En ik heb het tot mijn 70ste volgehouden. Dus ik heb mijn bijdrage wel geleverd. Hoe zou je het omschrijven, het leven op zo'n schip? Nou, het is niet meer te vergelijken met vroeger. Vroeger was het altijd handwerk. Open en dicht leggen, schoonmaken en nog. Man, dat was allemaal handwerk en dat is niet meer zo. Allemaal automatisch? Ja. Vijf dagen staat deze week in het teken van de binnenvaart. We zenden uit vanaf een duwboot bij het Binnenvaartmuseum in Dordrecht. En mijn gast is de eigenaar van het museum, Jos Hubens. Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Het is dus donderdagmiddag bolmiddag, begrijp ik wel een beetje. Zoete inval. Ja, maar je is zo zachtig, hè? Ja, ja. Maar die sterke verhalen, voorbeelden? Ja, daar zijn zat voorbeelden van. Maar ze varen bij wijze van spreken 5 keer in de week naar Basel. Mm-hmm. En ik voer dag en nacht en wij voeren omhoog. Zulke soort verhalen. Oh ja, dat krijg je dan. Ja. Dit museum, dat is wel, nou ja, dat is wel jouw levenswerk geworden. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag je rustig zeggen, ja. Ja, want je hebt ook even, we hebben net al voor de uitzending even een rondje gelopen. Er is een heel uniek object ook wat je hier hebt. Ja, alles bij elkaar. Die 6 schepen die wij hebben, dat is alles bij elkaar. Dat vertelt het hele verhaal van de binnenvaart. Het zijn allemaal verschillende soorten schepen. We zijn er nog niet, er zou ook nog wel wat bij kunnen. Naar mijn smaak, maar het moet ook allemaal te behappen zijn. Maar ja, we breiden alleen maar uit. We zijn met niks begonnen in 1990. Er werd ons zelfs gevraagd, is er een marktonderzoek geweest om zoiets te beginnen? Ja, we beginnen gewoon. En ja, waar het eindigt, ik heb geen idee. Nou, er is ook een oude tjalk die hier ligt. Ja, die is gevonden in de Dordtse Kil. Bij toeval, bij verbredingswerkzaamheden. En die die hebben wij in onze lastbak staan. En dat is het enige overblijfsel van een houten hekstjalk over de hele wereld. En wanneer is die gezonken? Wat is het verhaal? Die is in 1858 gezonken en die hebben 148 jaar onder water gelegen. Zo. En die hebben ze dus helemaal weer geconserveerd, laten drogen. Op een dusdanige manier dat die van buiten nat gehouden werd. En dat die van binnenuit ging drogen. En dat heeft totaal 4 jaar geduurd. En toen hebben we hem geplaatst in de lastbak. Ja. En is nu voor iedereen toegankelijk. Maar alles, daar heb jij ook zelf gemaakt. Vitrines, nou, ik niet persoonlijk. Nee, maar wel, je hebt wel heel veel uren en tijd en bloed, zweet en tranen hierin zitten. Ja, dat zal wel. Waarom doe je dat? Waarom is het belangrijk voor je? Binnenvaart is het belangrijkste wat er is voor mij. Dat is al sinds mijn geboorte. Ik weet niet wat het is. Het is een afwijking zou het kunnen noemen, maar ik voel me er wel bij. Hoe belangrijk is binnenvaart voor onze economie, voor de wereld? Ja, ik denk, kijk, heel Nederland is opgebouwd door de binnenvaart. De Batavieren kwamen en lopen het ons land binnendrijven. Dat was eigenlijk de eerste binnenvaart. En ja, wij zijn de Nederlandse vloot is de grootste vloot van Europa. Er varen meer Nederlandse schepen in Duitsland als Duitse schepen zelf. Dus ja, het is een way of life is het eigenlijk. Ja. En belangrijk voor onze economie. Want alles wordt ermee vervoerd. Dus, want ik hoorde je zeggen 35%, maar volgens mij is 40% wat er door de binnenvaart vervoerd wordt. Ja, nog wel meer wat dan zou kunnen zijn. Ja. En hoeveel bezoekers ontvang je hier in het museum? Wij zitten vorig jaar zelfs iets meer, maar daarvoor, voor corona, waren het 10.000 per jaar. En nou, vorig jaar was het er bijna 12.000. 12.000 bezoekers per jaar, maar je bent niet iedere dag open? Nee, op de donderdag en op de zaterdag zijn we al geopend. Zo. Maar ook voor groepen op afspraak zijn we ook geopend. Ja. En ook voor jeugd, basisschoolleerlingen komen hier en dergelijke. En merk je dat de jeugd geïnteresseerd is? Geïnteresseerd zeker. Alleen, dat is het volgende probleem van de binnenvaart. De personeelskrapte in de binnenvaart. Dus men wil elke avond thuis zijn. En dat is een beetje lastig als je gaat varen. Wordt wel steeds makkelijker. Want je hebt ook een systeemvaart. Een week varen en een week thuis. En 14 dagen varen of 14 dagen thuis. Alles is mogelijk. Maar ja, je bent niet elke avond meer thuis. Nee, nee, dat moet ook de jeugd zal daaraan... Ja, dat is lastig. Moeten toegeven. Kan je er wel goed mee verdienen? Heel goed. Ja, ik ben altijd in loondienst geweest. Ik heb mijn ouders waren wel een particuliere schippers, dus een eigen bedrijf. En wij hebben de beurs de keuze gemaakt om in loondienst te blijven. En ik heb heel goed verdiend. Ik heb een bepaald geen windeieren gelegd. Zowel in loondienst, maar ook gewoon als eigenaar kun je best wel goed verdienen. Ja. Want stel je moet iets vervoeren, ik noem wat, graan. Ja. Naar Frankrijk of naar Duitsland. Wat verdien je daar dan? Hoe lang ben je onderweg en hoeveel verdien je? Ja, dat kun je zo niet zeggen natuurlijk. Het ligt eraan hoe groot het schip is, hoeveel ton je meeneemt en dat soort dingen. Maar ja, je kan er allemaal goed van leven. Er loopt geen ene schipper bij de voedselbank. Nee, dus daar ligt het niet aan. Qua populariteit en dat er niet zoveel mankracht te vinden is. Dat is wel een probleem, ja. De mensen motiveren. Maar ja, alleen, ik heb ook in het onderwijs gezeten. We deden die jongens wel motiveren. Maar je moet ze ook nog gemotiveerd houden. Ja. En dat is wel een dingetje. Dat is en daar moet je ook in investeren, ja. Eigen kinderen, zijn die nog schipper geworden? Ja, mijn jongste dochter is ook kapitein geworden. Dus, en die heeft dat een aantal jaren gedaan. Maar die is eigenlijk daar ook mee opgehouden door de mensen waar ze mee moest varen. En dan toch dag en nacht varen. En die zit nou in de bevrachtingen. Oh ja, maar de mensen met wie je dan dus op schip bent? Ja, er was een Slowaak van 42 en een man van 60 ook uit een Oost-Europees land. En dat voer dan met een tanker van 135 meter. Ja. Dus dat vond zij natuurlijk niks aan met die twee mannen aan boord. Nou ja, dat maakt niet uit. Je was altijd bezig, dus het was ook 14 dagen varen. Dus, maar ja, het was zwaar. Alle uren draaien, ja, dat klopt. Ja. Het is niet alleen een museum, er is ook een vereniging. We hoorden net al in de reportage een tijdschrift, 3000 leden. Wat speelt er nu nog meer onder de schippers? Want als ik het zo de binnenvaartkrant ook zie, die ligt hier ook op tafel. Vergroening, innovatie, regels. Wat speelt er allemaal? Ja, de papierwerk, hè? De bureaucratie. Ja? Ja, dat speelt niet alleen in de binnenvaart, maar daar heeft iedereen last van. Ik heb in het onderwijs gezeten en daar is het ook gigantisch. Het gaat niet meer om leerlingen, maar het gaat om als de protocollen maar kloppen. Mm-hmm. En het menselijke is er een beetje vanaf. Maar al moet ik gelijk zeggen, mijn vader, die is ook schipper geweest, die zei dat tegen mij ook al. De lol is eraf. Ja. Dus dat heeft er ook mee te maken. Maar de nieuwe mensen die inkomen en die weten het niet beter, die vinden dat weer leuk. Als het hun aanstaat. Maar er is iets wel wat vroeger wel beter geregeld was en wat nu veel slechter is. En dat is het onderhoud ook aan de infrastructuur. Ja, dat is wel een groot probleem. Dat wordt ook allemaal geautomatiseerd natuurlijk. Al die sluizen en bruggen. Maar er is niemand meer bij. Dus van ver af duwen ze op een knopje. En dan gaat die brug open. En dat werkt ook allemaal wel. Maar als je staat te piepen en te kraken, dan hoort niemand dat. Maar hij blijft toch heen en weer aan, tot hij opeens zegt stop. Mm-hmm. En vroeger was er een sluiswachter of een brugwachter. Die liep zijn rondje en die hoorde wat. En die ging eens kijken. En die zei iemand in. En dan gingen ze eens kijken wat er aan de hand was. Maar nu draaien ze gewoon door tot die kapot gaat. Ja. En dan is de stremming ook veel langer. En dan zijn er ook geen onderdelen te krijgen. Ook dat niet? Nee, dat is ook nog een beetje een probleem. Zeker nu ook weer, nu we niet door de Rode Zee kunnen varen. Al die onderdelen. Vroeger lag alles op voorraad. En dat is niet meer. Maar waarom ligt er niet meer op voorraad dan? Ja, dat is ook een geldinvestering. Om dat überhaupt allemaal te hebben liggen? Ja. Ja. Maar nu wordt er pas gehandeld als er iets kapot gaat. Maar dan moet het onderdeel nog gemaakt of besteld worden. Maar ik zou ook dan denken, kijk, ik ben een leek, hè, Jos. Je kan toch omvaren dan, of zo? Kan ja, dat kan, maar ook niet altijd. Want je hebt ook met afmetingen van schepen te maken. En die omvaren, dat kan zomaar 1 of 2 dagen duren. Dus dat, daar heb je ook je meerdere gasolieverbruik. En dan is het niet meer rendabel om voor die vrachtprijs daar naartoe te varen. Ja, en dan is het natuurlijk, dat kost dus extra geld. Ja. Maar dan ben je dus ook een dag later met je vrachten te plaatsen. Ja, en in de binnenvaart, net als overal, je moet op tijd daar wezen. Want voordat je geladen bent, dan krijg je al te horen wanneer je moet lossen. Dus dan moet je er ook zijn. Ja, en als dan onverhoopt stremming is, ja, dan heb je een probleem natuurlijk. Ja, we hadden net al over erfgoed. Onze verslaggever Meerte die sprak ook nog jouw collega over het belang van binnenvaart als erfgoed. Hallo. Kom je een leerschuit maken? Dag. Een van de medeoprichters dus. Ja, het ook al vanaf vrij in het begin betrokken bij het museum en de vereniging. Is het belangrijk dat er zoiets is over de binnenvaart? Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Kijk, erfgoed, dat wordt vaak gezien als een beetje stoffig en wat moet je ermee? Maar het is ook belangrijk, want van het verleden kun je leren voor het heden en ook voor de toekomst. Dus het is van uitermate belang dat niet alles weggegooid wordt wat vroeger, wat vroeger normaal was. En wat nu eigenlijk zeggen, wat is dat voor apparatuur? Hè? We hebben voor sleepvaart bijvoorbeeld een brittelhaak. Nou, de huidige generatie die vaart, die hebben ooit van hun vader of opa gehoord wat het was. Maar het is een haak waarin sleepdraden, als een sleep aangemaakt werd, waarin de sleepdraden van de achterschepen hingen. Dus. Ja, Jos, wat gebeurde als het kwijtraakt, die kennis, die know-how? Ja. Wat zou ik daar nou zo'n... Ja, de kwaliteit wordt er niet beter door, denk ik. Nee. Je moet leren uit het verleden. Maar dat geldt voor alles eigenlijk. En dat wordt steeds minder gedaan. Er wordt ook steeds minder geschiedenisles gegeven, bij wijze van spreken. Dus ja. Ja, dat is lastig. Zie je het somber in dan? Voor de binnenvaart niet, hoor. Maar uiteindelijk, dat zal vervoerd blijven worden. Mm-hmm. Ja, maar dat kan niet, want stel dat de binnenvaart langzamerhand die familiebedrijven vaker verdwijnen. Dan komt er weer iets anders voor in de plaats. Vervoerd zal er worden. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar het kan niet de weg op. Alleen op een andere manier. Ja, maar allemaal vrachtwagens krijgen nog meer files. Dat wordt hem niet. Nee, ja, we zijn tegenwoordig bezig om autonoom te varen. Hè? Dus op afstand de schepen te laten varen. Ja, naar mijn idee kan het. Ja. Vroeger zaten we achter de raden en was het potdik van de mist. En dan was dus stuurt geblendeerd. En dan voeren we ook gewoon heel de week door. Ja, maar wat je net zegt over die sluizen, dan moet dan toch iemand erbij staan om even te horen of het echt goed gaat. Ja, maar ik zeg ook niet helemaal bemanningsvrij kan en niet gevaren worden. Maar nee. Kijk, als je op een vol continu schip zit, dan zitten er dikwijls 2 kapiteins aan boord. Dat zijn de duurste mensen. Ja, maar ze moeten ook slapen natuurlijk. Ja, dus als je nou eens van 2 kapiteins naar 1 kapitein gaat. Mm-hmm. En je doet dan die 8 uur dat het schip 's nachts vaart, kun je dus van afstand bedienen. Kan die schipper aan boord slapen. En die man die dan vanuit de wal vaart, die gaat dan 's morgens zich ook weer gewoon naar huis. Kan het weer overnemen, ja. Jos, tot slot. Mis je het nog wel eens, het varen? Nou, ik heb het heel lang gemist. Toen ik in het onderwijs ging, ging ik elke vakantie die we hadden, verhuurde ik mij als kapitein, dan ging ik weer varen. Ja. En dan deed ik dat weer 1 week, 2 weken. En denk, dit is ook weer niet alles. Daar ben ik toch weer gebleven. Maar het blijft leuk. Alles wat met varen te maken is gewoon leuk. Ja, en dat bewijst het museum waar we in zitten in Dordrecht. Want je hebt een behoorlijke verzameling inmiddels opgebouwd. Ja. Jos, dank voor jouw werk hier en jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur, dan spreek ik Suniva Fluitsma van de Algemene Schippersvereniging. Zij vaart op de MS Franto. En dat is een spits waarmee ze veel op Frankrijk vaart. Straks langs de lijn omstreken. En voor nu alvast een hele mooie avond. Ster. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Allemaal in het Concertgebouw. Ook meesterwerken van Tchaikovsky. Op 5 en 6 maart leidt Andries Nelsons het Gewandhausorchester Leipzig in onder andere de 5e symfonie, de 6e symfonie en het vioolconcert. Bestel op concertgebouw.nl.